ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم بزنقون وكسلام ومسجد حق Kibaha, kama ambavyo tumetangaziwa na imamu wetu Sheikh Abu Mujtaba kuhusiana na hii ziara fupi ya kuwatembelea ndugu zetu watu wa sunna hasa na waislamu kiujumla, ama islamu kiujumla. Ndugu zanguni, kwa muda huu mfupi ambao tuko nao, nitazungumzia kuhusiana na wujubu tibai sunna, wajibu wa kufuata sunna, kufuata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini nimechagua kulizungumzia jambo hili kwa muda huu mfupi? Ni kwa sababu Waislamu wengi wameghafilika na jambo hili. Watu wanaona kama ni khiari jambo la kufuata sunna, lakini hakikatan ni jambo ambalo ni la wajibu, kama ambavyo mtu anawajibika kuwa muislamu, kwa sababu asipokuwa muislamu hawezi kufaulu mbele ya Allah. Basi pia anapokuwa muislamu lazima amfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio tunaita kufuata sunna. Kwa hiyo nalo ni jambo la lazima, kwa sababu asipomfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika huo uislamu wake, basi atakuwa hana uislamu, kwa sababu hata matendo yake hayatokubaliwa. Kwa hiyo hii ndio sababu ambayo imenipelekea kuchagua kuzungumzia jambo hili, nako ni kule kughafilika wengi katika waislamu au ujinga wa wengi katika waislamu kuhusiana na jambo hili. Wengi hawajui. Waislamu wanafahamu na wanakubali kwamba ili mtu afaulu mbele ya Allah lazima awe muislamu, lakini baada ya kuwa muislamu, ili afaulu mbele ya Allah lazima amfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam, afuate sunna, mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili ni wachache katika waislamu, lakini wengi hawalifahamu moja kwa moja, na kuna wengine wameghafilika nalo. Kwa hiyo nikaona nizungumzie jambo hili kwa ule umuhimu wake kwa wakati tuliokuwa nao. Sasa tunaposema ujubu tibai sunna, wajibu wa kufuata sunna, ma hiya sunnatu allati na'ni biha, sunna tunayoikusudia hapa ambayo tunasema ni wajibu kufuata sunna, ni sunna ipi? Hili ni swali muhimu sana ambalo linahitaji jawabu ili kuelewa hii maudhu. Sunna tunayoikusudia hapa ambayo tunasema ni wajibu kufuata sunna ili mtu aweze kufaulu mbele ya Allah tabaraka wa taala, ni sunna ipi tunayoikusudia? Jawabu ni kwamba hiya ma kana alaiha nabiyu sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu alkiram min alaqida walibada walmuamala walakhlaq. Sunna tunayoikusudia ni yale yote aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallama, kuanzia aqida, kadhalika ibada, kadhalika muamala, pia akhlaq. Yote aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba, kuanzia mambo ya itikadi, lazima afuatwe Mtume sallallahu alaihi wasallam katika itikadi. Kadhalika mambo ya ibada, lazima afuatwe Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibadati, kama mtu anataka kufaulu mbele ya Allah. Sio muradi amekuwa Muislamu basi, la. Lazima amfuate Mtume, afuate sunna, kuanzia mambo ya itikadi, mambo ya imani, kadhalika mambo ya ibadati, ibada zake, kadhalika mambo ya muamala, pia akhlaq. Afuate mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sunna tunayokusudia sisi ni dini mzima, yani dini ya Muislamu. Huyu aliyeukubali Uislamu lazima dini yake yaimithilishe vile alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili ni jambo la lazima. Asimkhalifu Mtume akawa na Uislamu wake, akawa na Uislamu mwingine, la, akaamini anavyotaka yeye, akaabudu anavyotaka yeye, la, bali anatakiwa amithilishe dini yake, Uislamu wake, na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sunna tunayokusudia hiya ma kana alaiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa sahabatuhu al-kiram min al-aqida wal-ibada wal-muamala wal-akhlaq. Kwa nini tumechagua maana hii ya sunna? Kwa nini tumechagua maana hii ya sunna? Kwamba yale yote aliyokuwa nayo Mtume na masahaba, sawa sawa, mambo ya itikadi au ya ibada au muamala au akhlaq. Kwa nini tumechagua maana hii? Liumumi kaulihi ta'ala, kwa sababu ya ujumla wa kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala aliposema, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, na yale yote ma, wa ma hii ambayo ni katika alfadhi za nini, umum, yale yote aliyokupeni Mtume sallallahu alaihi wasallama, fakhudhuhu, yachukueni. Na aliyotupa Mtume, Mtume ametupa mambo ya akida, mambo ya imani, kadhalika Mtume ametupa mambo ya ibada, namna gani tutamwabudu Allah katika swala, saumu, zaka, haji, kadhalika Mtume ametupa mambo ya muamala, namna gani tutaamiliana na wazazi, namna gani tutaamiliana na majirani, namna gani tutauza, namna gani tutanunua. Yote haya ametupa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika mambo ya akhlaq ambazo zinamtofautisha Muislamu na wengine wasiokuwa Waislamu. Kwa hiyo unakuta Allah Subhanahu wa Ta'ala hakusema kwamba tuchukue baadhi ya aliyotupa Mtume mengine tuyaache, bali amesema wama atakumur rasulu fakhudhuhu, na yale yote aliyokupeni Mtume yachukueni. Na bila ya shaka Mtume ametupa mambo ya akida, mambo ya ibada, mambo ya muamala, mambo ya akhlaq. Kwa hiyo kama Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema aliyokupeni Mtume sallallahu alaihi wasallam yote yachukueni, kwa hiyo kuonesha kwamba yale yote aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam min indillah fahiya sunna, hiyo ndio sunna na huo ndio Uislamu. Kadhalika tumechagua maana hii ya sunna liumumi kaulihi sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya ujumla wa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, faman raghiba an sunnati falaisa minni, yule ambaye ataacha sunna zangu, bi maana mwenendo wangu, falaisa minni, huyo hayuko katika njia yangu, hayuko katika mwenendo wangu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema faman raghiba an sunnati, sunnati ni mufrad mudhaf, na mufrad mudhaf katika ilmu ya usulul fiqh min alfadhil umum, ni katika matamshi ambayo yanakusanya, atakayeacha sunna zangu. Kwa hiyo sunna katika mambo ya akida, sunna katika mambo ya ibada, kwa hiyo inakusanya, kwa sababu sunnati ni mufrad, alafu ikafanywa nini, ikafanywa idhafa, kwa ni mufrad mudhaf, kwa hiyo inakusanya sunna zote, yani mwenendo wote wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sunna tunayoikusudia sisi ni ule mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoutaja al-Imam al-Barbahari rahimahullah mwanzoni mwa kitabu chake Sharhu Sunna, aliposema al-Islamu huwa sunna wa sunna hiya al-Islamu wala yakumu ahaduhuma illa bil akhar. Uislamu ndio mwenendo wa Mtume, na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio Uislamu, na wala akisimami kimoja wapo isipokuwa na kingine. Uwezi ukasimama Uislamu kinyume na mafundisho ya Mtume, na hayawezi yakawepo mafundisho ya Mtume pasi na Uislamu. Kwa hiyo Uislamu ndio sunna na sunna ndio Uislamu, wala akisimami kimoja isipokuwa na kingine. Kwa hiyo hii ndio sunna tunayoikusudia. Sasa sunna hii ndio ambayo tunasema ni wajibu kufuata, ujubu tibai sunna. Na miongoni mwa yale ambayo yanajulisha wajibu wa kufuata hii sunna ni pale ilipokuwa innal amala saliha la yuqbalu min almuslimi illa bi shartayn wa anna Allah subhanahu wa ta'ala lam yuthbit al-ajra bil amali salih illa bi hadhain ash-shartayn. Kinachojulisha kwamba kufuata sunna ni wajibu ni pale ilipokuwa hakika ya amali njema haikubaliwi kwa Muislamu isipokuwa kwa sharti mbili. Na hakika Allah subhanahu wa ta'ala hakuthibitisha ujira kwa amali njema anayoifanya Muislamu isipokuwa kwa hizi sharti mbili. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, bala man aslama wajihahu lillah wa huwa muhsin. Baada ya hizi sharti mbili Allah ndio anasema falahu ajruhu inda rabbi, ana yeye ujira wake mbele ya Mola wake. Kwa hiyo hili linaonyesha kwamba kufuata sunna ni wajibu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, bala, sivyo hivyo wanavyodai Mayahudi na Manaswara. Mayahudi walidai kwamba peponi haingii isipokuwa Yahudi, na Manaswara walidai kwamba peponi haingii isipokuwa Naswara. Allah subhanahu wa ta'ala akawaradi, akawakosoa, kisha akasema man aslama wajihahu lillah, yule ambaye atatakasa matendo yake kwa ajili ya Allah. Hiyo ni ikhlas, sharti la kwanza hiyo. Allah hajathibitisha ujira kwa sababu tu una ikhlas. Baada ya kutakasa amali zake lillah, kwa ajili ya Allah, wa huwa muhsin ay wa huwa muttabi' lirrasul, hali ya kuwa anamfuata mtume katika ile amali, anafuata mafundisho sahihi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika hiyo amali, hazushi. Baada ya hizi sharti mbili, ikhlas na kufuata sunna katika ile amali anayoifanya, Allah ndio anathibitisha ujira. Anasema falahu ajruhu inda rabbi, ana yeye ujira wake mbele ya Mola wake. Maana yake ikiwa itakosekana moja kati ya hizi sharti mbili, ujira ulioahidiwa kwa amali ambayo mja ameifanya hautopatikana, kwa sababu ili kupatikana ujira lazima zitimie hizi sharti. Man aslama wajihahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu. Kwa hiyo sharti zitakapotimia ndio kitatimia kile kilichowekewa sharti. Sawa, idha ntafa shart intafa almashrut, sharti likikosekana basi kilichowekewa sharti nacho kitakosekana. Kupata ujira kwa ajili ya amali njema, sharti zake ni ufanye kwa ikhlas na kwa kufuata sunna. Ikikosekana sharti, kilichowekewa sharti nacho hakipatikani. Ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, mwenye kufanya amali yoyote hakuna mafundisho yetu, fahuwa raddun, ni yenye kurudishwa. Kwa nini? Idha tafashartu ittafal mashurut, sharti likikosekana kilichowekewa sharti nacho kinakosekana. Kwa hiyo hili linaonesha wazi kwamba kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ni wajibu, kama ambavyo tumewajibikiwa sisi kuwa Waislamu, kwa sababu dini kinyume na Uislamu haikubaliwi. Kadhalika kwenye Uislamu huu lazima tumfuate mtume, kwa sababu tusipomfuata mtume sallallahu alaihi wasallam hata matendo yetu hayakubaliwi, kwa sababu matendo hayakubaliwi katika Uislamu isipokuwa kwa sharti mbili. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah katika Madari Yusalikin, anasema wayanqasimu an-nasu bin-nisbati lil-ikhlas wal-mutaba'a ila arba'ati aqsam, watu wanagawanyika kwa munasaba wa ikhlas na kufuata sunna katika ile amali, watu wote wanagawanyika katika sharti, wanagawanyika katika makundi manne. Haya makundi manne ambayo watu wote ndio wanagawanyika katika haya makundi manne, makundi matatu yote amali yao haitokubaliwa au amali zao hazitokubaliwa kwa sababu ya kukosekana haya masharti mawili, na kundi moja tu ndilo ambalo amali zao zitakubaliwa kwa kutimiza hizi sharti mbili. Ndio muradi wa maneno ya Ibn Qayyim, wayanqasimu nnasu bin nisbati lil ikhlasi wal mutaba'a ila arba'ati aqsam. Watu katika hizi sharti mbili, ikhlasi katika ibada na kufuata sunna katika ibada, watu wote wanagawanyika katika makundi manne. Kundi la kwanza akasema jama'u baina al-ikhlasi wal mutaba'a, ni wale ambao wamekusanya katika amali zao, wanafanya kwa ikhlas na kwa kufuata sunna. Hawa ndio ambao matendo yao yatakubaliwa kama alivyothibitisha Allah katika aya tuliyoitaja, bala man aslama wajihahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu, ana yeye ujira. Kwa hiyo kundi la kwanza ni wale ambao wanakusanya katika amali ikhlas na kadhalika kufuata sunna, hawadushi na wala hawafanyi li ghairillah, kwa asiyekuwa Allah, bali wanamkusudia Allah, wanakusudia radhi da Allah subhanahu wa ta'ala, na wanafanya amali kwa kufuata sunna. Kundi la pili, man la ikhlas lahu wala mutaba'a, ni wale ambao hawana ikhlas wala hawana mutaba'a, yani zile sharti mbili zote hana. Anafanya amali ya bid'a haijathibiti kiasi afuati sunna, kadhalika hiyo amali ya bid'a anafanya kwa ria au kwa sababu nyingine yoyote, lakini sio kwa ajili ya radhi za Allah. Hili ni kundi katika watu na wapo, na hili ndio kundi baya kulikweli. Anafanya amali ya uzushi na anafanya li ghairi Allah, kwa asiyekuwa Allah. Labda tutolee mfano kwa hizi bid'a ambazo maarufa ladaina, ni maarufu kwetu. Mfano mtu anaenda kwenye maulidi, ni uzushi, alafu lengo lake ni ubwabwa tu ule, wala sio radhi za Allah wala sio thawabu, kwa sababu kuna pilau au kuna bahasha pale za kinara pale. Kwa hiyo anaenda kwenye ibada ambayo ni ya uzushi, alafu anaenda ana ikhlas. Ili ni kundi la pili, amekosa sharti zote, kwa hiyo haiwezi kukubaliwa amali yake, kwa sababu Allah hakuthibitisha ujira katika amali anayoifanya Muislamu isipokuwa kwa hizi sharti mbili. Kundi la tatu, man huwa mukhlisun fi a'malihi walakinaha ala ghairi mutabati al-amri, ni wale ambao wana ikhlasi katika matendo, lakini matendo yenyewe hayajathibiti, ni ya uzushi, hawafuati sunna lakini wanafanya kwa ikhlasi. Mfano, anakwenda kwenye maulidi, tunachukulia mfano kwa sababu ndio maarufu, tunafahamu kwamba ni uzushi. Umeona bana, hakufundisha Mtume, hakufanya wala maswahaba, yani maulidi ni mfano mzuri kabisa wa kutolea katika mambo ya bid'a, kwa sababu hata wenyewe wanakubali hakufanya, hakufundisha. Jamani, hata Abu Bakari Imam Shafi na yeye pia wala ajui, kafa maulidi haipo duniani. Sasa inakuwaje? Sasa bid'a hii ni mzuri sana kutolea mfano. Kwa hiyo mtu anaenda anakusudia thawabu, anakusudia radhi za Allah, lakini ile ibada yenyewe hafuati sunna, haijafundishwa, haijathibiti. Kwa hiyo huyu pia amali yake haikubaliwi, kwa sababu kachukua sharti moja kaacha moja, amechukua ikhlasi kaacha mutaba, na Allah hakusema kwamba anawapa watu ujira kwa ikhlasi tu. Yaani wewe ukaja hapa ukaswali swala ya alasiri rakaa tano kwa makusudi lillahi kwa ikhlas, lakini ukaswali rakaa tano, Allah hawezi akakulipa eti kwa sababu umeswali kwa ikhlas. Umeacha mutabatu sunna. Mtume kafundisha rakaa nne. Kwa hiyo ukiswali tano umekosea, ukiswali tatu umekosea, hata kama umeswali kwa ikhlasi namna gani. Kwa sababu sio ikhlasi peke yake, bali kuna nini? Kuna ya pili. Kwa hiyo atakayekuwa na ikhlasi lakini amali anazofanya ni za uzushi, lakini lengo lake ni radhi za Allah, huyo hawezi kukubaliwa katika amali hiyo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye aliyesema, man amila amalan laisa alayhi amruna fahuwa radd. Atakayefanya amali hakuna mafundisho yetu, inarudishwa. Kwa hiyo haiangaliwi ikhlasi, lakini kinachoangaliwa amali hii imeafikiana na sunna. Kwa hiyo sio ikhlasi peke yake. Kwa hiyo kundi la tatu ni wale ambao wana ikhlas, lakini matendo wanayoyafanya, amali wanayoifanya haijathibiti, ni amali ambayo haifuati mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kundi la nne ni wale ambao man huwa ala mutabaati al-amr, anafanya amali iliyothibiti kabisa, walakinaha, lakini hayo matendo anayoyafanya li ghairillah, hafanyi kwa ajili ya Allah, anafanya kwa ria, watu wamuone, wamsifu na kadha, lakini amali anayofanya ni ya kisheria, imethibiti katika kitabu, katika sunna. Huyu pia amali yake haikubaliwi, kwa sababu sio kwamba maadamu hii amali imethibiti basi ndio wewe ufanye pasi na ikhlas, kwa sababu ria inaibatilisha amali ile uliyoifanya kwa ria. Ana aghana shuraka, katika hadithu al-Quds, ana aghana shuraka ani shirk man amila amalan asraka ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithu al-Quds, mimi ni mkwasi niliyotosheka na washirika, nimeepukana na shirki, atakayefanya amali ashiraka fihi, ashiraka akashirikisha katika hiyo amali, na ma'i ghairi, pamoja nami akanishirikisha na mwingine nisiyokuwa mimi, taraktuhu wa shirkahu, ninaiacha hiyo amali na huyo mshirika wake, mimi sina mshirika. Kwa hiyo haikubaliwi amali ikiwa mtu hakuifanya kwa ikhlas, hata kama hiyo amali imethibiti. Kwa hiyo katika hizi sharti mbili za kukubaliwa amali, watu wote wamegawanyika katika makundi manne. Kwa hiyo hata wewe hapo lazima utakuwa moja kati ya haya makundi manne. Imma uwe ni katika wale waliokusanya ikhlas na kufuata sunna katika amali wanazozifanya. Afanyifanye tu maadamu umeona watu wanaabudu basi, wajadna abaana, tumewakuta baba zetu wanafanya basi, imethibiti. Hilo ni kundi la kwanza. Au utakuwa katika kundi la wale hakuna ikhlas au hakuna wala mutaba, au wana ikhlas lakini amali wanazozifanya zauzushi, au anafanya amali iliyothibiti lakini nia yake sio njema, hana ikhlas. Kwa hiyo haya makundi matatu yote ni yenye kupata hasara, amali zao hazikubaliwi isipokuwa kundi moja. Kwa hiyo kule kuwa haikubaliwi amali katika Uislamu isipokuwa kwa ikhlas na kwa kufuata sunna, hii ni dalili ya wazi kwamba kufuata sunna ni lazima. Hapo nafikiri patakuwa papo wazi. Mwisho kwa kumalizia, kinachoonesha pia kwamba kufuata sunna ni wajibu, ile hadithi aliyopokea al-Imamu an-Nasa'i na wengineo katika imma wa hadithi, Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alimuona Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ameshika karatasi ya Taurati, kipande karatasi ambayo imeandikwa ndani yake Taurati. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkemea, akamwambia amtahawikuna ya ibn al-Khattab, hivi mna mashaka ewe mtoto wa Khattab, laqad ji'tukum biha bayda naqiya, mimi nimekujieni na sheria nyeupe safi, hii Taurati imetiwa mikono, watu wamepotosha, wameongeza, wamepunguza, lakini laqad ji'tukum biha, mimi nimekujieni na sheria bayda, nyeupe kabisa, naqiya, safi. Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kuihifadhi Qur'an. Kisha akamwambia lau kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni dhalaltu, lau Musa angekuwa hai, huyo aliyepewa Taurati, mkamfuata Musa mkaniacha mimi, mngepotea. Haya, wewe jiulize, mtu anamfuata nabii bali rasul bali ulul katika ulul azmi, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Kwa hiyo Musa ni katika katika ulul azm. Kwa hiyo ikiwa mtu atamfuata nabii Musa akamwacha Mtume sallallahu alaihi wasallama, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Umar ibn Khattab, watu lau wangefanya hivyo wangepotea. Sasa kumfuata mtume kutakuwa khiari? Kutakuwa khiari? Yaani kule kumwacha mtume lakini ukamfuata mtume mwingine unapotea. Haya, je, ukimwacha mtume ukamfuata shehe wako, shehe wa kijiji, vipi, ndio utasalimika? Ukamwacha mtume sallallahu alaihi wasallam ukamfuata nani? ukamfuata shehe wako sawa sawa, shehe wa tariqa, shehe wa kisufi, sijui nini, shehe lomba nyama. Muona kuna mashehe sio mchezo bwana, mashehe hao hawana mpango wa sunna, wao maadui wa sunna, bali wao ukifuata sunna wanaona unafuata unafuata dini ya Wamarekani. Ah, Wamarekani tu wamekuja kufarakanisha Waislamu. Mawahabi hao. Eti kufuata sunna eti ni kufuata Marekani. Jamani kweli? Yeah. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Umar, lau kama Musa angekuwa hai mkamfuata yeye, mimi mkaniacha mngepotea. Wafi riwaya, na katika riwaya nyingine akamwambia, lau kana Musa hayyan wattaba'tumuhu, lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa ittiba'i, lau Musa angekuwa hai asingekuwa na nafasi isipokuwa kunifuata mimi. Yani hata Nabii Musa alayhi salamu angekuwa hai katika huu umma asingekuwa na nafasi isipokuwa amfuate nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtume wa Allah lau angekuwa hai katika umma huu asingepata nafasi isipokuwa amfuate mtume. Haya, mtume kafa, unamfuataje? Eh? Kufuata sunna zake, mwenendo wake aliyoufundisha. Kwa hiyo lau Musa angekuwa hai asingekuwa na nafasi isipokuwa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa asiyekuwa Musa ana khiari, asiyekuwa nabii alafu yupo hai katika umma huu ana khiari yeye? Na ndio maana aima wa ahlu sunna wal jamaa ambao wanathibitisha, au sisi ahlu sunna wal jamaa tunaothibitisha katika ashratu saa al-kubra, katika alama za kiyama kubwa kubwa, ni nuzulu Isa, ni kushuka Isa mwana wa Maryam. Yani atakuja katika huu umma Isa mwana wa Maryam. Aya, atakapokuja yeye ni mtume, tena ana kitabu Injili. Aya, akija atashughulika na Injili yake, ataanza kuabudu kwa Injili, atahutubu kwa Injili, ataswali kwa Injili? La, wanasema wanachuoni, atahukumu, ataabudu kwa kupitia Qur'ani na Sunna, kwa sababu lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa tibaa. Musa alayhi salam angekuwa hai asingekuwa na nafasi isipokuwa kunifuata mimi. Na Musa ni afdal min Isa katika itikadi ya Sunna wal Jamaa, kwamba Musa ni mtume bora kuliko Isa mwana wa Maryam. Kwa sababu sisi tunaitakidi kwamba mtume aliyokuwa bora juu ya mitume wote ni mtume sallallahu alaihi wasallam, thumma man Ibrahim, thumma man Musa. Tuko pamoja? Sasa Musa angekuwa hai asingekuwa na nafasi isipokuwa afuate sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa vipi? Na ndio maana Isa atakapokuja katika huu umma ataabudu, atahukumu kwa kitabu na sunna, wala sio kwa Taurati wala Injili. Sasa vipi asiyekuwa nabii alafu awe na hiari juu ya kufuata mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, awe anaitakidi anavyojua yeye, si kufuata itikadi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, awe anaabudu anavyotaka yeye, si kufuata namna alivyoabudu mtume sallallahu alaihi wasallam? Hawezi kuwa na hiari hiyo. Hawezi kuwa na khiari hiyo kama hawa mitume aliyowataja mtume sallallahu alaihi wasallam, lau wangekuwa hai katika huu umma wao wangemfuata nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba ni wajibu kufuata sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, biwana kufuata mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Kitabu zimezidi. Au tumeenda kwa studio.